Włączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, niedziela 16 czerwca. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Turyści uwięzieni w ośrodkach wypoczynkowych po przejściu trąby powietrznej w Zachodniopomorskiem. Rosyjscy dziennikarze będą protestować w Moskwie, opowie o tym nasz korespondent. Śledczy wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku na przejeździe kolejowym w powiecie wrocławskim. Zginęła piątka pasażerów auta. Zachodniopomorscy strażacy usuwają skutki trąby powietrznej, która przeszła wieczorem przez Złocieniec w powiecie drawskim. Nawałnica uszkodziła m.in. 50 dachów, powaliła też drzewa. Młodszy brygadier Paweł Dymecki, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, mówi, że strażacy mają mnóstwo pracy. W miejscowości Darskowo zostały zablokowane drogi, drzewa utknęły na budynkach mieszkalnych, po kilka nawet na jednym. Później trąba przesunęła się na Złocieniec, głównie na ulicę Gronowską, tej kilkanaście uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych, które strażacy zabezpieczyli landekami. Dalsza droga trąby powierzchniej to jest stadion miejski, budynek sportu i rekreacji. Na budynku spoczęło kilka drzew. Droga do budynku blokować to zajęło nam kilka godzin, teraz wtedy trzeba z budynku są usuwane. Nawałnica uwięziła turystów w dwóch ośrodkach wypoczynkowych, m.in. nad jeziorem Dułusko. Droga została zablokowana przez drzewa, walone konary. W środku wypoczywało 12 osób. Nie zanotowaliśmy żadnej osoby poszkodowanej. Te osoby czekają, aż strażacy udrożnią bramę jeszcze tego środka. Samochody nie mogą wyjechać. No i dalsza droga nawałnicy, to okolice miejscowości Cieszyno. Tam są ośrodki wypoczynkowe i tam też drzewa uszkodziły domki wypoczynkowe. Drzewa niebezpiecznie się opierają o siebie. I tutaj też strażacy będą musieli zadziałać. Na miejsce jedzie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski, wojewoda zachodniopomorski. Sobotnia nawałnica wyrządziła szkody także w powiecie świdwińskim, gryfickim i kołobrzeskim oraz na Warmii i Mazurach. Strażacy ściągają spaloną iglicę kościoła we wsi Frednowy. W czasie burzy w wieżę zabytkowego kościoła uderzył piorun. Iglica runęła na dach, na szczęście nie spowodowała pożaru. Rosyjscy dziennikarze organizują w Moskwie demonstrację pod hasłem Prawo i Sprawiedliwość dla wszystkich. Chcą przypomnieć o konstytucyjnym prawie do wolności słowa, wyrazić sprzeciw wobec nadużywania władzy przez przedstawicieli organów państwowych. Pretekstem do demonstracji jest niedawne zatrzymanie jednego z moskiewskich dziennikarzy, a później pod wpływem nacisku opinii publicznej oczyszczenie go z zarzutów. Demonstracja w obronie wolności słowa, więźniów politycznych i przeciwko samowoli władzy już się w Moskwie odbyła 12 czerwca. Tego dnia policja uznała zgromadzenie za nielegalne i zatrzymała ponad 550 osób. Tym razem organizatorzy dostali zgodę władz Moskwy. W trakcie wiecu przedstawiciele związków zawodowych i dziennikarze zamierzają przypomnieć sprawę Iwana Gołunowa z portalu Meduza. Gołunow został zatrzymany na początku czerwca i osadzony w areszcie domowym. Policjanci oskarżyli reportera o posiadanie narkotyków. W jego obronie wystąpiło kilka tysięcy dziennikarzy i intelektualistów. Wszczęte pod wpływem nacisków opinii publicznej wewnętrzne dochodzenie wykazało, że funkcjonariusze działali brutalnie i naruszyli prawo. Na tej podstawie Gołunow został oczyszczony z zarzutów, a policjantów zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Śledczy wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku na niestrzeżonym, ale oznakowanym przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Kąckiej w powiecie wrocławskim. Zginęła piątka pasażerów samochodu, który wjechał pod nadjeżdżający pociąg. W pociągu relacji Szklarska Poręba Luboń podróżowało około 200 osób. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Z relacji świadków wynika, że w momencie wypadku lał deszcz. Będzie można przyjść i zbadać słuch. Jutro przed budynkiem Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie stanie słuchobus. Będzie w nim można spotkać lekarzy specjalistów. Każdy, kto zauważył, że gorzej słyszy albo najbliżsi mówią, że głośniej słucha radia, powinien się przebadać. Zachęca audiolog, foniatra Elżbieta Włodarczyk z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pisk, jakieś obce dźwięki, coś co pojawia się takiego niespodziewanego, bardzo wiele osób na to cierpi, to też może być pierwszy sygnał niedosłuchu. Jesteśmy w stanie przebadać w taki przesiewowy sposób w zasadzie od kilku latków w górę. Tutaj granica górna wieku nie istnieje. Nieco trudniej, jeśli chodzi o maluszki, ale zawsze można podejść, dopytać, poradzić się, uzyskać informacje, co dalej, co zrobić, także zachęcamy. A jak wygląda badanie? Ucho oglądamy wideootoskopem. To jest takie urządzenie, którym wprowadzamy kamerkę do ucha i na ekranie, na monitorze widzimy obraz błony bębenkowej przewodu słuchowego. To jest pierwsza rzecz. A potem technik wykona krótkie badanie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy słuch ma właściwą czułość. Darmowe badania są częścią programu Po pierwsze zdrowie, realizowanego m.in. przez Światowe Centrum Słuchu oraz Komitet Naukowy Kliniczny Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz najcieplej w Kielcach 29 stopni, w Krakowie i Warszawie 26, Poznaniu i we Wrocławiu 22 stopnie, 20 w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie, najchłodniej w Koszalinie tylko 16. Burze przejdą nad południem, wschodem i centrum Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, tancerz mecenasa Krajkowskiego i dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dzisiaj po 20:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Nowa gala w supercenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, inspirująca moda i uroda oraz dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam, redaktor naczelna Anna Zeidler. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12:00. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj kontynuujemy nasz czerwcowy scenariusz w ABC Popkultury. Znów będzie wątek kryminalny. Spotkamy się z Maciejem Maciejewskim, scenarzystą serialu Zasada Przyjemności, który premierę miał tydzień temu, i scenarzystą dwóch serii serialu Glina, na którego kontynuację wielu widzów w Polsce wciąż z niesłabnącą nadzieją czeka, i parę słów o tym także dzisiaj padnie. Ale zajrzymy także do kina, a raczej posłuchamy filmu o Rocketmanie, Eltonie Johnie i biografiach muzycznych superbohaterów. Porozmawiam dziś z dziennikarzem muzycznym Jarkiem Szubrychtem i będzie także słowo o serialu Dobry Omen. Bardzo to jest satysfakcjonujące doświadczenie telewizyjne, muszę przyznać. Scenariusz Neila Gaimana na podstawie książki Neila Gaimana i Terry'ego Pratchetta, a w rolach głównych Michael Sheen i David Tennant. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl, ukośnik trójka, to są adresy potrzebne, żeby nas znaleźć, a ABC Popkultury ma także swoje wcielenie facebookowe. Jako ABC Popkultury zestaw powiększony. Zaczynamy muzycznie od Eltona, a właściwie od Tarona. Taron Egerton i Kit Connor ze ścieżki dźwiękowej Rocketmana. Saturday night's the night I love. To oczywiście ze ścieżki dźwiękowej filmu Rocketman Dextera Fletchera, a w studiu Radia Kraków gość Jarek Szubrycht, dziennikarz muzyczny Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. To może najpierw, mówiąc o Rocketmanie, porozmawiajmy o muzyce, bo to jest oczywiście jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza warstwa tego filmu. Chciałam cię zapytać, czy jesteś zadowolony z tego, jak to brzmi? Tak, jestem zadowolony, nawet bardzo. I chociaż gdzieś oczywiście było takie ukłucie wątpliwości, czy to dobrze, że te partie wokalne, to nie wiem, czy nie za mocno spoiluję, ale nie należą do Eltona Johna. Myślę, że to warto podkreślać nawet wręcz, że to jednak aktorzy śpiewają. Tak, robią to dobrze, ale oczywiście nie są Eltonami, choć w niego się wcielają. A mówię w liczbie mnogiej, dlatego że tam są różne etapy życia i jest zarówno ten Elton kilkuletni, jak i już dorosły. Więc być może tu przez chwilę było takie ziarno wątpliwości, ale cała ta historia, sposób jaki została pokazana, to wszystko na tyle mnie kupiło, że szybko zapomniałem o tych wątpliwościach. To jest też tak, że oczywiście teraz jak się przegląda różne opinie, czy artykuły, czy recenzje na temat tego filmu, to wydaje się, że nie jest możliwe uniknięcie porównań z Bohemian Rhapsody, które mieliśmy okazję oglądać kilka miesięcy wcześniej w kinach. Dexter Fletcher, reżyser, który zrobił Rocketmana, kończył tamten film, bo Bryan Singer w trakcie został poproszony o odejście z tej produkcji i aż mam ochotę właśnie ciebie też poprosić o takie zestawienie. Co tutaj zadziałało, co nie zadziałało tam? No, wydaje mi się, że do dzisiaj właściwie nie wiedzieliśmy, czy Fletcher Bohemian Rhapsody ratował, czy psuł, bo rzeczywiście kończył, ale jaki mógł mieć na to wpływ? To prawda. Po seansie Rocketman wydaje mi się, że ratował. Mimo to uważam Bohemian Rhapsody za film znacznie mniej przekonujący, mówiąc wprost, gorszy od Rocketmana na wielu poziomach. I właściwie jednym z nich jest błąd założycielski, który polegał na tym i oczywiście pod względem komercyjnym to jest sukces, ale ten błąd polegał moim zdaniem na tym, że na siłę wtłoczono tę historię w ramy filmu familijnego, dostępnego widzom od lat 12. A na przykład Elton John również był właściwie do tego zmuszany, czy też nakłaniany przez firmę Disneya, która właściwie na początku miała kręcić ten film, ale na to się nie zgodził. Powiedział, że jego historia absolutnie nie da się opowiedzieć dwunastolatkom. No i pewnie to była jedna z takich decyzji, która uratowała ten film, albo przynajmniej zrobiła to, że ten film jest lepszy, mimo że z kinem rozrywkowym, bardzo takim w gruncie rzeczy o prostej, ciepłej wymowie, no to jest filmem prawdziwym. No ja jako dorosły człowiek oglądałem go, dobrze się bawiłem, a jednocześnie nie poczułem się obrażony, że ktoś mi tu opowiada jakieś bajki. Myślę, że duże pochwały się należą twórcom za ten pomysł, żeby historię Eltona Johna, który przecież też w swojej karierze ma tę bardzo mocną ścieżkę musicalową, nie zapominajmy o tym, żeby jego historię, też taką ferią barw rozbłyskającą co chwilę i te sceniczne jego kreacje, które też przywołane są w filmie, są najlepszym przykładem na to, żeby ten fragment życiorysu Eltona Johna, bo przecież nie jest doprowadzona ta historia do dziś, opowiedzieć w formie musicalu albo jakiejś takiej właściwie muzycznej impresji, bo z jednej strony mamy to życie opowiedziane, a z drugiej strony jest to wzięte w jakiś cudzysłów jednak. Tak, to jest oczywiście świetny pomysł przy zastrzeżeniu, że na pewno twórcy musieli zdawać sobie sprawę z tego też, że jest jakaś część publiczności, która tej konwencji musicalowej nie kupi. Choć sądzę, że to są kalkulacje dotyczące raczej publiczności poza Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Mhm. Sądzę, że w Wielkiej Brytanii to już jest sprzedane teraz na West Endzie na kilka dekad do przodu. Teraz licencja na Rocketmana. I wszyscy pojedziemy to zobaczyć. Oczywiście. Natomiast rzeczywiście dzięki temu ta muzyka lepiej zagrała jako część składowa po prostu historii życia Eltona. I to też jest ciekawe, choć on sam sobie tekstów nie pisał, one przez to, że są tak dobrze skojarzone z pewnymi epizodami w jego życiu, bardzo pięknie pchają nam tę historię do przodu i w taki oczywiście trochę nieoczywisty, bo to teksty piosenek, sposób są didaskaliami do dialogów, do tego, co widzimy na ekranie. Ja lubię musicale i mi się to bardzo podobało, zresztą no, trudno mi sobie wyobrazić to, że ktoś właśnie, kto lubi Eltona Johna, kto kocha muzykę, miałby się dąsać na to, że to jest w tej formule, ale wiem, że no, nie wszyscy są zachwyceni. Chciałam teraz też jeszcze przez moment podpytać się o aktorów i o to, jak ci się podobał chociażby Taron Egerton w roli Eltona Johna. Ja miałam wrażenie chwilami, że wręcz nakładana jest twarz. Czasami miałam wrażenie, że coś tutaj jest nie tak, że ja nie jestem w stanie odróżnić, czy to jest aktor, czy to jest Elton John, więc tutaj myślę, że oni się też prywatnie jakoś mocno zaprzyjaźnili i zrośli ze sobą, więc może to z tego też wynika. Ale no pojawia się też Jamie Bell, co łączy mi się w taką ładną całość. Lee Hall, który napisał scenariusz Rocketman, napisał też kiedyś scenariusz Billy'ego Elliota. Elton John zrobił z Billy'ego Elliota musical i teraz Lee Hall napisał scenariusz Rocketmana i pojawia się tam debiutujący w Billy Elliocie na ekranie Jamie Bell jako właśnie Bernie Taupin. I to jest właściwie ta główna historia, wręcz żeby nie powiedzieć miłosna, chociaż oczywiście platoniczna, między Eltonem i Bernie Taupinem. Tak, bromans. Tak się to chyba nazywa, no, rzeczywiście. Tak, jest to historia miłosna, tak. Oczywiście nie jest to romans skonsumowany w sensie już stricte seksualnym, ale tak, no to jak najbardziej jest taka historia, która właśnie, no jest ten wspaniały, euforyczny początek, potem są problemy, które na szczęście udaje się przezwyciężyć. Zresztą ten film ma kilka takich płaszczyzn i takich właściwie linii fabularnych, które są, wydałoby się, no już tak bardzo zgrane, tak oczywiste, że nie da się z nich niczego wycisnąć, ale tu w połączeniu i z barwną po prostu postacią Eltona i z tą muzyką okazało się, że to wciąż może wyglądać i brzmieć świeżo. A ja chciałbym jeszcze tylko na marginesie tej obsady i tego, jak to się tam przenikało wcześniej, dodać jeszcze jedną rzecz, mianowicie dla mnie kluczowym właściwie połączeniem, chyba częścią składową sukcesu Rocketmana jest to, że Fletcher i Egerton już wcześniej pracowali razem i też przy filmie biograficznym, mianowicie Egerton grał Eddiego Eagla w takim filmie o skoczku narciarskim brytyjskim, który był właściwie pośmiewiskiem całego środowiska, ale który sobie zamarzył, że wystartuje w olimpiadzie i skoczy. I rzeczywiście spadł tam właściwie ze skoczni w Calgary, ale był ulubieńcem publiczności, telewidzowie go kochali. I powstał film, który nie był właściwie żadnym wielkim sukcesem, ale bardzo sympatyczną historią o człowieku, który właściwie nie był predestynowany do tego, żeby odnieść sukces w sporcie. Nie był jakimś urodzonym atletą, ale tak bardzo wierzył i tak bardzo chciał, że to swoje marzenie spełnił. Więc myślę, że tutaj też taki, to był trochę poligon dla tego, co Fletcher i Egerton rozwinęli w Rocketmanie, kiedy te historie dostali trochę bardziej nośną pod względem komercyjnym. Taka promocja filmu, mam wrażenie, zaczęła się, oczywiście dużo wcześniej się mówiło, ale kiedy Taron i Elton na tym słynnym pooskarowym wydarzeniu, które Elton John organizuje, zaśpiewali razem Tiny Dancer, no to internet oszalał, a wcześniej przecież Taron śpiewał w filmie animowanym Sing jako jeden z bohaterów, tam był taki uroczy goryl, Johnny śpiewał I'm Still Standing i to ja z kolei też sobie przypominam jeszcze Kingsman, Złoty Krąg, kiedy to Elton John uwięziony przez jedną z bohaterek i tam właśnie w rytm piosenki Saturday uwalniał się z pomocą właśnie bohatera granego przez Tarona. Także to jest związek już taki mocno osadzony i scementowany. Na moment bym odeszła od Rocketmana, bo oczywiście mam niesamowitą chętkę zapytać cię o to, kto następny, kogo byś chciał zobaczyć na ekranie, czyja biografia, bo ostatnio się trochę mówi i coraz głośniej się mówi o tym, że na przykład David Bowie, jakiś film powstaje, ale z kolei Duncan Jones nie zgadza się na to, żeby użyta została muzyka oryginalna Davida Bowie, więc trudno powiedzieć, co to będzie za film w takim razie, więc na co ty czekasz? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja rzeczywiście oglądam właściwie wszystkie filmy biograficzne, muzyczne, do których tylko mam dostęp i zwykle jestem niezadowolony. Muszę przyznać, że to najczęściej jest mniejsze lub większe rozczarowanie, bo jest po prostu coś takiego magicznego w tym, jak rodzi się muzyka na scenie i w tym porozumieniu, które rodzi się wtedy pomiędzy artystą a publicznością i to jest tak bardzo trudne do zagrania przez aktorów, do odtworzenia w tych laboratoryjnych warunkach planu filmowego, że rzadko to się udaje. No, wydaje mi się, że udało się to na przykład w Control, czyli tym filmie biograficznym o Joy Division, chociażby dlatego, że no, oni tam też rzeczywiście grali. Pierwsze utwory Joy Division nie są bardzo wymagające. Nie były tak bardzo trudne do opanowania, to prawda. Tak jest, więc to była jedynie słuszna decyzja i rzeczywiście to działa. Kiedy widzę ich tam na próbie, to naprawdę im wierzę. Oczywiście to są też dobre decyzje związane z obsadą. No, w przypadku tego filmu to też jest to, że on jest pięknie sfotografowany. Mhm. W końcu mamy do czynienia z Corbinem, który fotografował. Mało kto widzi muzykę, tak. Więc no zwykle jestem rozczarowany. I po tym przedługim wstępie typie. Chciałbym powiedzieć, że z jednej strony najbardziej marzę o dobrym filmie biograficznym o Davidzie Bowie i z drugiej strony właśnie najbardziej się go boję. A nie wiem, czy śledziłeś, ostatnio pojawiły się takie informacje w sieci, że Duncan Jones wdał się w dyskusję i ktoś go zapytał wprost właśnie, kogo by widział na fotelu reżyserskim i kto chciałby, żeby się zaangażował w taki film, kiedy by się zgodził, co by się musiało wydarzyć. I on powiedział, że musiałby być tym zainteresowany Neil Gaiman i Peter Ramsey, to jest reżyser animowanego Spidermana Uniwersum, który w tym roku dostał Oscara. I oni obaj, przeczytawszy, bo oczywiście na Twitterze można odznaczyć, jak wiadomo, zainteresowanych, przeczytali te tweety i Peter Ramsey zapytał Neila Gaimana, co ty na to? Neil Gaiman napisał, no w sumie można by się tym zainteresować. Na co Duncan Jones odpowiedział, okej, no to stało się i teraz czekamy na rozwój sytuacji, ale być może coś takiego wyniknie z tej wymiany niewinnej. No czekamy, wstrzymując oddech. No wiesz, to jest trochę tak, że wydaje mi się, że cała ta armia herosów scen, którzy albo już powoli żegnają się ze sceną, no w przypadku Eltona Johna premiera Rocketman to właściwie zbiegła się z jego pożegnalną trasą koncertową. Albo za chwilę skończą, albo już skończyli. Oni oczywiście są doskonałym materiałem filmowym, przede wszystkim dlatego, że większość z nich, ale nie wszyscy, ma tę historię bardzo podobną, ale podobnie ciekawą. To znaczy wychodzą zwykle z biedy, z jakichś często w ogóle dziecięcych traum. Potem dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, ale też oczywiście talentowi, pracy, wstają na szczycie świata, a potem nie doceniając tego, co naprawdę jest w życiu ważne, oczywiście wszyscy wiemy, co to jest, to jest przyjaźń, miłość, lojalność itp. itd., spadają w otchłań i cudem ratuje ich prawdopodobnie jedna z tych wspaniałych rzeczy, które wymieniłem. Są też cudowni artyści, na przykład Bruce Springsteen, których biografia pewnie nie będzie tak ciekawa, bo no, nigdy nie dotknęli tego piekła, więc nie będzie to aż tak filmowo interesujące. Bruce Springsteen jest za porządny interesujące. Po prostu. I za bardzo no się zawsze porządni, interesował tylko prostu muzyką, graniem i nie jest to ciekawe. Ci porządni niestety się nie nadają, tak. Natomiast sądzę, że cała reszta tak, bo też my, mam na myśli dzisiejszych 40-30-latków, nie pamiętamy, nie mamy wspólnego traumatycznego doświadczenia wojny światowej, całe szczęście, że nie mamy. Więc takim naszym punktem odniesienia, tym wspólnym mianownikiem, tym czymś ważnym, informacyjnym, no to są pewne historie związane z koncertami, z płytami i teledyskami naszych idoli, więc no będziemy chodzić na te filmy. Też zastanawiam się, jak sobie poradzi Rocketman w kinach w Polsce, bo jednak mam wrażenie, że znowu tutaj trochę się zdragałam przed tymi nawiązaniami do Bohemian Rhapsody, ale nie zdołałam ich uniknąć w tej rozmowie. Oczywiście tam bardzo grała muzyka Queen, a zespół Queen i Freddie Mercury przede wszystkim są w Polsce uwielbiani i z Eltonem Johnem chyba jednak jest trochę inaczej. I teraz pytanie, czy film raczej dobry, prawda? Bo wiadomo, że on nie jest bez wad, ale wydaje się, że tutaj wszystko zagrało tak, jak powinno zagrać w tego typu produkcji. Poradzi sobie bez tego wsparcia, uwielbienia fanów dla artysty. Obawiam się, no tak oczywiście to nie jest żadna miarodajna próba, kiedy rozglądam się po kinie, w którym akurat ja oglądałem w weekend film, ale też rozglądałem się po kinie w pierwszy weekend, w weekend otwarcia. Przy Bohemian Rhapsody nie było ani jednego wolnego miejsca. Tym razem było raptem kilkanaście osób w wielkiej sali. I to mniej więcej ilustruje proporcje pomiędzy tym, jak popularny jest Elton John w Polsce, poza kilkoma przebojami, które gdzieś tam masowa publiczność, i to ta już raczej chyba starsza niż młodsza, kojarzy. To jest to raczej ulubieniec, no jakiejś tam garstki, może nie dużej garści fanów. Natomiast Queen to oczywiście w Polsce jest religia. To jest jeden z najbardziej popularnych zespołów rockowych no ostatnich kilku dekad. Myślę, że są więksi w Polsce niż Zeppelini. Nawet myślę, że Queen w Polsce jest większy niż Beatlesi. Więc film zadziała w ten sposób. Ja tylko kiwam głową teraz, nie odzywam się nawet, tylko kiwam głową. Choć być może dostaniemy burę po tym, co powiedziałeś, ale zgadzam się, że tak może być. Więc ja tę burę przyjmę mężnie na klatę, bo no tak chyba jest, że ta Queenmania, która w Polsce trwała już za życia Freddiego i która wybuchła ze zdwojoną siłą po jego śmierci, oczywiście potem trochę przycichła, bo pojawiały się nowe zespoły, nowi bohaterowie, nowa muzyka, ale film na nowo rozpalił ten płomień i nawet po swoich znajomych obserwowałem taką sytuację, że znów przypomnieli sobie o swojej miłości do Queen moi rówieśnicy, ale tym razem mogli zaciągnąć do kin również swoje nastoletnie już dzieci, które też Queen pokochały, no bo to rzeczywiście jest dobra muzyka. Więc chyba jest tak, że ta decyzja, żeby film biograficzny o Queen i Freddie robić kinem familijnym i dozwolonym od lat 12, choć moim zdaniem film jako taki zepsuła, to była decyzja jedynie słuszna, no bo znowu Queen jest na szczycie. Zresztą to właśnie ich płyta była jedną z najlepiej sprzedających się płyt zagranicznych w Polsce w ubiegłym roku, więc to płyta oczywiście jakieś tam z gatunku best of pobiła wszystkie nowości właśnie dzięki filmowi. Chciałbym, żeby też tak było z Eltonem, bo warto pamiętać o jego nagraniach, szczególnie tych z lat 70., ale sądzę, że niestety to się nie wydarzy. No, jeżeli państwo się decydują pójść do kina, do czego ja gorąco zachęcam, chociaż gorąco to może nie jest dobre słowo w okolicznościach przyrody, w jakich się znajdujemy, to państwo przekonają się, że to, jak popularny jest Elton John chociażby w Stanach, czy jakie to było szaleństwo, albo no, w Wielkiej Brytanii to oczywiste, to może też warto sięgnąć po jego dyskografię i trochę tych utworów więcej poznać. Ja jestem akurat fanką, więc dla mnie to jest fajne przeżycie filmowe i nie tylko filmowe. Myślę, że z Rocketmanem w kinie warto się zapoznać. Zobaczymy, jak to sobie będzie. Ciekawe, czy to jakoś pomoże Eltonowi Johnowi na listach przebojów, ale na film zawsze warto się wybrać, bo sale kinowe są klimatyzowane. Sądzę, że w Stanach i w Wielkiej Brytanii ten film jest bardzo masowo oglądany. Znaczy, właściwie nie sądzę, tylko wiem. A czy w Polsce pomoże? Myślę, że każdy nawrócony jest na wagę złota. Po prostu Elton no jest świetny i dobrze byłoby, żeby więcej ludzi jego muzyki słuchało. A przy okazji to są fajnie spędzone 2 godziny, bo to jest po prostu dobrze powiedziana historia, po której się wychodzi z szerokim uśmiechem na ustach, więc tak, tylko iść do kina. Jest kilka takich... Póki grają na dużym ekranie, bo to rzeczywiście jest taki film, który trzeba zobaczyć na dużym ekranie z dobrym systemem nagłośnieniowym. Niech to huknie, niech to błyśnie i będzie fajnie. Tak, bo jest kilka takich rozwiązań, kilka takich scen, kilka takich przejść, które zdecydowanie warto zobaczyć. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jarek Szuprycht, dziennikarz muzyczny. Kłaniam się. Do następnego razu. Change the weather, we'll kill the fatted cops tonight, so stick around. You gotta hear electric music, solid balls of sound. Oh, Kenny and Ronnie, have you seen them yet? Oh, but the suspect's down. Kenny and the Judas. To jeszcze jedna próbka możliwości Tarona Edgertona z filmu Rocketman, ze ścieżki dźwiękowej tego filmu. Pani Aleksandra pyta mailowo, Co myślą Państwo o tym, żeby powstał film o Kurcie Cobainie? No, myślę, że ta biografia się wpisuje całkowicie w ten model, o którym rozmawialiśmy, o którym mówił Jurek Szubrychta, ale już nie zdążymy odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj pewnie to jest temat na kolejne spotkanie i kolejną rozmowę, ale po tej rozmowie jeszcze zabrakło mi dwóch głosów, które teraz się pojawią. Slashed and torn. David Bowie i zespół Queen. Bardzo jestem ciekawa, co wyniknie z tej twitterowej wymiany Duncana Jonesa, syna Davida Bowie, także przecież reżysera Neila Gaimana i Petera Ramseya. A teraz Neil Gaiman w pewnym sensie w roli głównej, bo to współtwórca postaci anioła, antykwarysty i demona. Demona, który zastrasza własne rośliny, żeby lepiej rosły. Jeśli oglądamy serial, w którym sprzymierzają się, by powstrzymać apokalipsę, to może oznaczać tylko jedno, maczali w tym palce właśnie Neil Gaiman i Terry Pratchett, bo na podstawie ich wspólnej powieści Neil Gaiman napisał scenariusz serialu. 6-odcinkowy Dobry Omen miał premierę przed 2 tygodniami. Ta historia dość luźno traktuje barykady odwiecznego konfliktu dobra ze złem. Jak wyglądał on dawniej, a jak fantasy opowiada o nim dzisiaj? O tym Violetta Myszkowska i zupełnie inny duet pisarzy. Świat został stworzony z pieśni, do której jeden ze zbuntowanych Ainurów wprowadził własny motyw. W ten sposób na Ardę wkradł się cień. Tak rozpoczyna się Silmarillion Johna Ronalda Rula Tolkiena. Fundament, na którym stworzył Hobbita i Władcę Pierścieni. To jest klasyczny podział dobro-zło. Odcieni szarości jest tam tak niewiele, że praktycznie nie istnieją. Mówi Robert Wegner, autor cyklu Opowieści z mekhańskiego pogranicza. A jednak Hobbit to była jedyna książka, którą przeczytałem do końca. Obróciłem na drugą stronę i zacząłem czytać jeszcze raz od początku. Czytałem 2 razy w ciągu jednego dnia. Nic potem nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. A to, że nie jest napisane w stylu, który nie przystaje do współczesnej fantazy, gdzie te odcienie szarości muszą być bardziej rozrzucone, a najlepiej, żeby w ogóle nie było bieli czy odcieni jasnej szarości, tylko wszyscy mają być czarni albo bardzo ciemnoszarzy, to jest z kolei przegięcie w drugą stronę. Tolkien wzorował się na dawnych sagach i legendach, które miały uczyć i dawać wzory do naśladowania. Jednoznacznie określał chciwość jako zło, a wyraźna granica pomiędzy Gandalfem Białym i Sarumanem Wielokolorowym była potrzebna choćby po to, żeby zachować konwencję. Czarno-biały świat to jest świat nastolatków. Człowiek ma bardzo, ale to bardzo wyraźne poglądy na każdy temat. I wszystko wie, ale później jak dorasta i wchodzi w świat ludzi, którzy ponoszą odpowiedzialność, widzą, że świat jest znacznie bardziej skomplikowany, to wtedy pojawia się więcej odcieni szarości. Może dlatego po premierze Władca Pierścieni został nazwany przez niektórych krytyków bajką dla dzieci. Jednocześnie ogromny sukces odnosiły westerny o czarnych i białych kapeluszach, a pod koniec lat 70. sukces odniósł film o kosmicznych rycerzach. What is it? Father's lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Gwiezdne wojny od samego początku miały wyraźny podział na dobro i zło. W grach wideo z serii Knights of the Old Republic, w których wcielamy się w rycerza Jedi, każda decyzja przybliża nas do jasnej bądź ciemnej strony mocy. Pojawia się idea szarego Jedi, który nie opowiedział się po żadnej z nich, ale jeśli nasza postać pod koniec gry została po środku, jej moce okazywały się niemal bezużyteczne. Do or do not. There is no try. Po pewnym czasie twórcy fantasy sięgali po paletę szarości coraz częściej i lubili łamać archetypy pozostawione przez Tolkiena. Zajrzyjmy na chwilę do Azeroth. Od wielu lat trwa tu walka pomiędzy ludźmi a orkami. Wydana w 1994 roku gra Warcraft wymagała od gracza dowodzenia wojskami obu frakcji. Każda miała swoje powody do wojny i w efekcie nie było wiadomo komu kibicować. Ale prawdziwy festiwal łamania schematów nastąpił w części trzeciej, kiedy poznaliśmy na przykład postać Paladyna, rycerza światłości, który został królem nieumarłych. Wszystkim się już zająłem. Dzisiaj ważnym pytaniem jest, co kieruje bohaterami. George Martin stworzył grę o tron, w której moralność niemal każdej postaci jest wątpliwa i jest to raczej trend niż wyjątek w literaturze fantasy. Czarnym charakterom, z których argumentami czasem trudno się nie zgodzić, przeciwstawiani są nietypowi herosi, a ich cel potrafi uświęcić środki. O swoim cyklu Z mgły zrodzony mówi Brandon Sanderson. Mistborn is the story of what happens if a plucky group of heroes got together and decided to defeat the Dark Lord like Voldemort and then they failed. To opowieść o tym, co by było, gdyby gwiazdorska grupa bohaterów poszła pokonać kogoś w rodzaju Voldemorta i nie podołała wyzwań. Co by się stało, gdyby Sauron na końcu Władcy Pierścieni zabrał Hobbitowi pierścień ze słowami: hej, szukałem tego. W pierwszym tomie Z mgły zrodzonego poznajemy gang złodziei, którzy stwierdzają, skoro przepowiednie kłamały, a bohaterowie zawiedli, zróbmy to po swojemu. Okradnijmy Czarnego Pana, przekupmy jego armię, obalmy Imperium i ucieknijmy z połową majątku. Będziemy bogaci i uratujemy świat. We'll be rich and we save the world. Nadal lubimy opowieści o tym, jak uratować świat, co potwierdza sukces kina komiksowego Marvela. Nadal chętnie słuchamy o poświęceniu za wielką sprawę, co potwierdza sukces kina komiksowego Marvela. Tylko sposób opowiadania jest inny. Rzadziej opowiadamy o nieskalanych wzorach do naśladowania, częściej o nas samych, tak żeby każdy, niezależnie od tego, co ma na sumieniu, mógł zostać bohaterem. To muzyka z filmu Król Artur, Legenda Miecza, gdzie przypomnijmy, główny bohater, zanim założył koronę, był ulicznym typem spod tej ciemniejszej gwiazdy. Ale my zajrzymy teraz jeszcze na ścieżkę dźwiękową serialu Dobry Omen. Damon Crowley, w tej roli zawsze znakomity David Tennant, jeździ autem, w którym każda kaseta po 2 tygodniach magicznie zamienia się w The Best of Queen. Wracamy do zespołu Queen. She keeps him away, Shonda. In a pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy, and at a time of limitation you can't take caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. To blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China would die to gauge your mind. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To, co najlepsze od zespołu Queen, rozbrzmiewa w samochodzie Damona Crowley, ale teraz zostawiamy już Dobry Omen, pora na polski serial. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W zeszłym tygodniu spotkałam się w ABC Popkultury z Izabelą Wójcik, producentką, i z Dariuszem Jabłońskim, reżyserem serialu Zasada Przyjemności, którego akcja połączona jednym śledztwem toczy się w Warszawie, Pradze i Odessie. I wszędzie jest oczywiście grupa bohaterów, bardzo ciekawie rozpisana. W Warszawie mamy nadkomisarz Marię Sokołowską, którą gra Małgorzata Buczkowska. W Pradze odchodzącego wkrótce na emeryturę Wiktora Zajferta, w tej roli Karel Roden. I w Odessie jest młody detektyw z trudną przeszłością, Serhii Franco, grany przez Sergieja Strelnikowa. Dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie ze scenarzystą serialu, Maciejem Maciejewskim. Bardzo się na to spotkanie cieszyłam, muszę przyznać. Tylko nie, także dlatego, że Maciej Maciejewski napisał scenariusz jednego z najlepszych, a wiem z reakcji na facebookowym profilu audycji, że wielu z Państwa to zdanie podziela, polskich seriali kryminalnych, czyli serialu Glina. I parę słów o glinie też padnie w tej rozmowie. Spotkaliśmy się z Maciejem Maciejewskim w upalny dzień niedaleko Myśliwieckiej przy Instytucie Teatralnym. A mówię o tym, bo ta sceneria tego spotkania, szum drzew, leżaki, biegający koło nas pies mojego gościa, nie mogła być bardziej skontrastowana z nastrojem historii opowiadanej w serialu Zasada przyjemności. Bo jest to serial noir, a właściwie slavik noir. Maciej Maciejewski. Tak, no to było takie założenie, żebyśmy zrobili taki noir swój własny, słowiański, żeby no, Boże, nie podpinać się, nie kopiować, nie małpować. Znaczy, no wiadomo, że jak robimy kryminał, no to pewne klisze są, bo opowiadając historię kryminalną, od pewnych wypracowanych przez wieki schematów się już nie da uciec i to jest oczywiście naturalne. Natomiast założenie, bo to było takie założenie, żebyśmy zrobili coś zupełnie własnego, osadzonego tutaj, w tej naszej specyficznej słowiańskiej jakby tożsamości. Czytałam w jakiejś rozmowie z panem, że pan nie za bardzo lubił dwa pierwsze sezony Mostu nad Sundem, bo ta bohaterka była za przekombinowana. I właśnie o bohaterów chciałam zapytać, o tę pana trójkę. Oni są przecież w różnym wieku, na różnych etapach życia. Gdzie się zaczynają ci bohaterowie w pana głowie? Czy to jest już konkretna postać, do której się później dopisuje historię, czy wręcz przeciwnie? Albo scena może jakaś konkretna, do której się później dopisuje postać? Postaci buduję od początku, mozolnie, to nie ma schematu, nie ma żadnej reguły, ale pamiętam wiele, wiele, wiele lat temu byliśmy z żoną na festiwalu w Moskwie. Właściwie tam na krzywy ryj załapałem, bo tam na festiwalu był film, w którym moja żona zagrała główną rolę, a ja po prostu jako osoba towarzyszona do tej Moskwy pojechałem. I tam podczas jakiegoś takiego imprezowania poznałem włoskiego scenarzystę. On już nie żyje, ale to był dosyć wybitny włoski scenarzysta. On pracował między innymi z Antonioni, Fellini, nie jako główny, no ale tam był, ocierał się o tych największych. I on mi powiedział, że jak buduje postać, to musi o niej wiedzieć wszystko co najmniej 3 pokolenia wstecz. Nie tylko znać rodziców, znać dziadków, a może nawet pradziadków. Ja może tak nie robię, ale postać swoich bohaterów buduję możliwie głęboko od tyłu. Muszę wiedzieć, skąd się wzięli. Bo jak dobrze to zrobię, to oni potem czasami, mam to szczęście, że żyją własnym życiem. Że ja już nie muszę im wymyślać dialogów. Oni mi mówią, co w danej sytuacji powiedzą, jak się zachowają i jak zareagują. To jest podstawa moim zdaniem. Bez względu na to, czy człowiek ma więcej talentu, czy go ma mniej, to takie fundamentalne podejście do budowy postaci zawsze pomaga. Pamiętam, że po glinie zdarzały się takie krytyczne komentarze. Trochę się Maciejowi Maciejewskiemu oberwało za to, jak postaci kobiet tam były przedstawione. Potem policjantkę uczynił główną bohaterką swojej powieści kryminalnej W piekle lepiej być nikim, wydanej w 2011 roku. A teraz mamy nadkomisarz Marię Sokołowską, w którą wciela się Małgorzata Buczkowska. No, ja sobie na pewno już nie wyobrażam nikogo innego, no bo Małgosia Buczkowska po prostu fenomenalnie się jakby wcieliła w postać, która gdzieś zrodziła się w mojej głowie w tej chwili. Nadkomisarz Maria Sokołowska jest już Małgorzatą Buczkowską, już innego wyjścia nie ma po prostu. Już nie wyobrażam sobie, żeby to miała inną twarz, inne oczy i inną sylwetkę. Ja od początku wiedziałem, że w Polsce będzie policjantka. I jakby gdzieś ją fizycznie sobie od początku widziałem. Gdzieś ją podejrzałem, nawet jakąś aktorkę francuską. Nieważne. Jacek Szczerba z Gazety Wyborczej dogrzebał się, jak się ona nazywa, ja już nie pamiętam. Którą zobaczyłem w takim niezbyt popularnym serialu kryminalnym. Nie zapamiętałem nawet twarzy, ale zapamiętałem charakter jakby postaci. I myślę sobie, to coś w tym stylu będzie. Ale to taki było mgławicowe. Ale od początku wiedziałem, że to będzie kobieta. Mniej więcej w tym wieku. Ja już to mówiłem, no po pierwsze musiałem odpokutować i nadal uważam, nie, no żyjemy w innych czasach. Ja się kiedyś zetknąłem, pracując Hałty Urząd, przy innym projekcie, gdzie właśnie to, co mnie uderzyło, to uderzyło mi brak wyrazistych, mocnych postaci kobiecych. Świat się zmienia, no nie oszukujmy się, no żyjemy w czasach, w których musimy sobie pewne rzeczy powiedzieć po imieniu, na przykład to, że z dzisiejszej perspektywy, jakby na to nie spojrzeć, Henryk Sienkiewicz, pisząc W pustyni, w puszczy, był trochę rasistą. Więc jakby, no, miejsce kobiety się zmienia i to już jest nieodwołalne, no. I my, mężczyźni, musimy po prostu przesunąć się i to możliwie daleko, posypać głowę popiołem, a nawet i założyć włosienicę i iść do kanosy, no. Tak się świat rozwija. Ja to akurat w pełni akceptuję i po prostu czułem potrzeby skonfrontowania się z kobietą. Z jednej strony bardzo twardą, która musi odnaleźć się w męskim świecie, a jednocześnie w środku, w głębi możliwie bardzo wrażliwą. To też jest tak, to co pan powiedział, że też te gatunkowe ramy zakładają pewne układy sił i pewne typy postaci, ale z kolei jeśli chodzi o tych bohaterów dwóch dowodzących śledztwem w kolejnych miejscach, czyli czeskiego bohatera i ukraińskiego bohatera, to jak to wyglądało? No to była inicjatywa reżysera i producenta Darka Jabłońskiego. On doskonale zna te obszary, jako producent, koproducent pracował i w Pradze, i w Odessie. To było naturalne, że poruszamy się. Po prostu poza tym tworzymy jeden region, prawda? Graniczymy ze sobą, jesteśmy blisko siebie i to są nasi najbliżsi sąsiedzi, a jednocześnie się niekiedy od nich bardzo różnimy. Tutaj chodziłem troszkę, przyznam się szczerze, po omacku. Starałem się, wie pani, żeby nie wpadać żadne stereotypy myślenia o Ukraińcach czy o Czechach, broń Boże. Więc ja po prostu wszedłem z takiego punktu założenia, że mężczyzna w określonym wieku, będący policjantem, a już takich ludzi poznałem, pracując wcześniej nad serialami kryminalnymi, będzie się zachowywał tak, a nie inaczej. No budowałem te postacie według takiego myślenia też, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy w głębi tacy sami. Że nawet jeżeli coś nas różni, to jest coś bardzo powierzchownego. Że jak się tam wejdzie w środek, to się okaże, że tak naprawdę niewiele nas różni. No i pozostaje jeszcze zbrodnia. Jak się pisze zbrodnie? Tu powiem tak, no, w sposób trochę negliżujący. Jest moment, w którym scenarzysta musi się trochę zachować cynicznie. To jest serial noir, to jest, jak sama pani go nazywała. To jest serial kryminalny, thriller. No, mam świadomość, ile już fantastycznych zbrodni popełniono na ekranach przede mną. Więc tu trzeba sobie pomyśleć cynicznie o czymś naprawdę widowiskowym, spektakularnym. Po prostu nazwijmy rzecz po imieniu. Trzeba widza złapać za twarz i go posadzić przed ekranem, żeby on nie uciekł. Widz dzisiaj ma taką ofertę, ma taki wybór, że utrzymać go jest bardzo trudno. Więc to jest też tak, powiem to, co już mówiłem wcześniej w innym wywiadzie. Drugi sezon Gliny spowodował, że moje prywatne archiwum na temat zbrodni seryjnych i nieseryjnych, ale wyjątkowo spektakularnych, popełnianych w różnych okresach historycznych na całym świecie, zrobiło się dosyć już obfite. I ja z tym archiwum zostałem, więc miałem w czym grzebać i tak sobie to wymyśliłem. Skandynawowie dali nam Nordic Noir i sporo miejsca temu podejściu do kryminału poświęciliśmy w audycji 2 tygodnie temu. Hans Rosenfeld i Michael Hjort, twórcy kryminalnej serii o Sebastianie Bergmanie, ale i twórcy związani m.in. z serialem Most nad Sundem, opowiadali o tym, na czym z ich punktu widzenia polega różnica między skandynawskim a anglosaskim pisaniem. Oto do której tradycji jest mu bliżej? Zapytałam Macieja Maciejewskiego. Zawsze będzie mi najbliżej do Brytyjczyków. Zawsze. Ale to może wynika z tego, że oni pierwsi zaczęli produkować seriale kryminalne, właśnie bardzo realistyczne, z takim często antybohaterem w roli głównej. Ja pamiętam ich takie pierwsze seriale jeszcze z lat 60. Ja jako niemal dziecko ze szkoły podstawowej, przyzwyczajony do pięknego Rogera Moore'a w roli świętego, nagle skonfrontowany zostałem z jakimś żmudnym, nudnym śledztwem, nie do końca jeszcze intelektualnie obejmowałem, które w sprawie napadu, to się w ogóle nazywało ten serial Napad, czarno-biały jeszcze, brytyjski, BBC, które prowadził wyjątkowo odpychający, nieurodziwy policjant, taki w ogóle żaden superbohater. Okropny, nudny, upierdliwy, źle ubrany facet. Byłem w szoku, ale ten szok mi jakoś gdzieś został. Brytyjczycy byli pierwsi i już nikt im tej palmy nie, pierwszeństwa nie odbierze. Wydaje mi się, że oni wciąż najlepiej robią kryminały w ogóle. Weźmy na przykład Broadchurch, które miało 3 sezony, powiedzmy też nierówne, ale ten pierwszy był też takim trzaśnięciem w twarz. Ale teraz jak sobie przypominam, jak pan mówił o tych brytyjskich, to nawet takie morderstwa w Midsummer to jest kawał telewizji. Marzenie w ogóle, coś wspaniałego, uwielbiam to. Ja brytyjskie seriale oglądam namiętnie. Jeszcze jedno wyznanie z mojej strony, jako wielbicielka serialu Glina, po pierwsze od razu entuzjastycznie podeszłam do zasady przyjemności, wiedząc, że Maciej Maciejewski napisał scenariusz, a po drugie przyznałam się Maciejowi Maciejewskiemu, że wciąż przechodząc przez warszawskie osiedle za Żelazną Bramą, gdzie toczyła się akcja ostatnich odcinków drugiej serii Gliny, mam przed oczami obrazy z tego serialu, co nie przeszkadza mi, a wręcz pomaga czekać wciąż po tylu latach na kontynuację, bo zostawiono nas, widzów, z potężnym bardzo, tak zwanym cliffhangerem, ten moment zawieszenia akcji budzi wiele emocji. No ale minęło już ładnych kilka lat. Czy byłby sens jeszcze do tej historii wracać? Sens jest zawsze. Iza Wójcik i Darek Jabłoński zadali mi to pytanie chyba 2 lata temu. Czy gdyby się coś nagle wydarzyło, odmieniło? No wiadomo, że to już trzeba by to zupełnie inaczej poprowadzić. Ja napisałem chyba 7 czy 8 odcinków trzeciego sezonu, który miał się zacząć dokładnie w tym miejscu, w którym się kończy drugi, więc to miał być 1:1. No tego już nie da zrobić. Wszyscy się postarzeli. Pani doktor, patolog Olga Zajfert, która tu siedzi za moimi plecami. No wszyscy, no Jurek i Maciek Sztur i tak dalej. Ale wie pani, tak, w pierwszej chwili powiedziałem sobie nie, no nie da się już. Jedna nocka, bo ja nocami pracuję, druga nocka i tak trzeciej nocy nagle mi się wszystko ładnie złożyło. Tak, ale decyzja należy do TVP1. Telewizja publiczna ma prawa, bo ja mam prawa tylko do swojego scenariusza, do tej postaci, no więc do całego serialu prawa ma telewizja publiczna. Jeżeli ktokolwiek podejmie decyzję o kontynuacji, to tylko oni. Ja jestem gotów, bo trzeci sezon Gliny to jest coś, czego chyba w głębi duszy żałuję najbardziej, że nie powstał. Więc chęcią bym się z tymi bohaterami jeszcze raz w życiu spotkał. To pod tymi słowami możemy się też jako widzowie i fani podpisać. Maciej Maciejewski był gościem EBC Popkultury, a patolog Olga Zajfert to oczywiście Agnieszka Pilaszewska, która siedziała, żona Macieja Maciejewskiego, która siedziała na leżaku nieopodal. Dziękujemy za dziś, za to spotkanie. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Żegnamy się jeszcze muzyką Daniela Arnolda z serialu Dobry Omen. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kompaktowa parownica do ubrań Philips Steam and Go. Do szybkiego wygładzania zagnieceń w poziomie i w pionie. Za 319 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Są dni, na które czekasz cały rok. Urodziny, imieniny i święta. Dni ferii i dni wakacji. A dla kierowców są dni Renault i specjalne oferty. Przyjdź do salonu i poznaj Renault Captur z nowymi dynamicznymi silnikami. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele Renault. Możesz zyskać nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.